حضور آپس میں سوال کریں گے اور مسجد اقصی میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، یتساءلون وہاں بیٹھے ہوتے تھے رات کو، اور گپے آئیں گی دنیا والی، ساری کمپوٹیشن شروع ہو جائے گا، یتساءلون اور یہی یادیں آئیں گی جنت میں، قال قائل منهم انی کان لی قرین، ایک آدمی کہے گا، قائل کہنے والا، منهم ان جو لاسانے سے، انی یار میرا، کان لی قرین میرا ایک سنگی ہوتا تھا، دوست ہوتا تھا، اور دنیا میں ہم کٹا کاروبار کرتے تھے، ہماری دکانیں قریب قریب تھیں، اور وہ چلے چلے بھی لگایا کرتا تھا، انی کان لی قرین بڑا نیک آدمی تھا، اور میرے ساتھ رہتا، ساتھی تھا قرین، جوڑی بال تھا، میرے ساتھ رہا کرتا تھا، یقول کہتا تھا انکا لمن المصدقین، مجھے کہتا اے تو مسجد اقصی میں کیوں جاتا ہے، تو بھی ہمارا مسئلہ مانتا ہے، مصدقین تو بھی یہ مسئلہ مانتا ہے، اور رکی رکی توحید من المصدقین تو کیوں تصدیقیں کرتا ہے، اِذَا مِتْنَا فَكُنَّا تُرَابًا فَإِذَا مَا اِنَّا لَمَدِينُونَ، یہ کوئی مضمون ہے، قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، یہ جب جب لگی ہوگی، بیٹھتی بیٹھے ہوں گے نا اوپر جنت میں، اور گپے لگا رہے ہوں گے، اور کہیں گے یار فلانا ایک دوست تھا، اور بڑا ہمیں بھی بڑی ضابطے دیتا تھا مختلف قسم کی، وہ کدھر ہے، اچھا وہ کہا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، کیا تم جھانکتے ہو، اس کو دیکھنا چاہتے ہو، وہ جنت والوں، او جن دوستوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ہمارے خربوزے کے ساتھ ایک بزرگ ہوتے تھے، اور ایک اور جگہ پہ بزرگ تھے، بڑا نیک آدمی تھا، بڑے لوگوں کا رش ہوتا، اس کے پاس تعویذ لینے جاتے تھے، رات دن زنانیوں کا رش لگا رہتا تھا، اور وہ ایک اور بزرگ بھی تھا، وہ ظلم بیکار وہ بھی تھا، ایک اور بزرگ بھی تھا، یہ ہر ایک سوچے گا میرا ایک ساتھی ہوتا تھا دنیا میں، کٹھے رہتے تھے، اللہ فرمائیں گے دیکھنا چاہتے ہو، هل انتم مطلعون، کیا تم ان کو جھانکنا چاہتے ہو، وہ کہیں گے یا اللہ ہاں جھانکنا چاہتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہیں کہاں بزرگ، بس اللہ وہ جھانکے گا اس کو، وہ کسا بیان کرنے والا، فرآہو فی سواء الجحیم، دیکھے گا اس کو جہنم کے درمیان میں، اوپر سے جب دیکھے گا نا یہ جہنم میں کھڑا ہوگا، وہ جو بزرگ تھا، سواء الجحیم، قال اللہ ٹھیک ہے تیری شادی تو ہو گئی، ہاں قالت اللہ ان کتا، ذرا سنو سنو، وہاں پر جنت میں بیٹھ کے جب دیکھیں گے او ہو ہمارا وہ کریم تو جہنم میں چلا دیا، اور جھانکیں گے کہیں گے ان کتا قریب تھا کہ لطول دین یہ بےمان مجھے بھی ہلاک کر دیتا، قریب تھا میرا تختہ بھی الٹ دیتا، مجھے بھی دبا کرتا، فلولا نعمت ربی، اگر نہ ہوتا احسان میرے رب کا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے گئے ہوتے ہو جاتا، وہاں پر کہے گا یا اللہ شکر ہے، اے بےمان ہے، توبہ توبہ، ہم تو سمجھتے تھے بڑا نیک ہے، بڑا بزرگ ہے، یا اللہ شکر ہے بچا لی جائے، یہ بےمان تو میرا تختہ بھی نکالتا، بلولا نعمت ربی، اگر رب کا احسان نہ ہوتا مجھ پہ تو میں بھی ہو جاتا، اس کی بات مان کے جہنم والوں سے، افما نحن بمیتین، کیا اب ہیں ہم میت ہونے والے، ہیں یعنی نہیں ہیں، الا موتتنا، مگر موت ہماری اولا پہلے والی، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہیں ہم عذاب دیے گئے ہوں سے، ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور یہ ہے کامیابی بہت بڑی، انہی کا تذکرہ کر رہا ہے، مطلب کیا ہے، افا ما نانو اب ہم جنت میں آ گئے، اب موت بھی کوئی نہیں آئے گی جنت میں، مگر کوئی پہلے والی موت جو آئی تھی وما نانو، اور ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. ان ہذا، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ہذا، اللہ فرماتے ہیں اس فوز عظیم کے لیے، فلیعمل العاملون، چاہیے کہ کام کریں کام کرنے والے، یہ کامیابی ہے، اس کو حاصل کرو. ذالک خیر، کیا یہ بہتر ہے؟ نزول مہمان نوازی. ام شجرۃ الزقوم، یا شجرۃ الزقوم، زقوم پھوار کا درخت، یہ کوئی خاص درخت ہے جہنم میں. اور انا جعلنا فتنہ تن، کا مطلب یہ ہے ہم نے اس کو فتنہ بنایا ہے ظالموں کے لیے. کیا مطلب؟ جب نبی پاک علیہ السلام بیان کرتے ہیں نا کہ جہنم میں ایک درخت ہے، مکہ والے کہتے ہیں نہیں سنو، جہنم ادھر کہتے ہیں جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کسی چیز کو چھوڑتی نہیں، اور ادھر کہتے ہیں اس میں درخت ہے. وہ درخت نہیں جلتا ہے جہنم سے، جہنم میں درخت ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے فتنہ اور آتش بنائی ہے ظالموں کے لیے، اور یہ الٹا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جہنم سے درخت. جی انہا شجرات، پکی بات ہے وہ درخت ہے. اللہ پاک کی بھی عجیب قدرت ہے، یہ تو کہتے ہیں جہنم میں درخت، جہنم آگ کا ایک کیڑا بھی ہے، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، آگ کا کیڑا جدا ہے، آگ کے اندر ہی پلتا ہے. تو اگلے جہان میں جہنم میں درخت ہونا کون سا بعید ہے؟ یہ تو آج کا سائنسدان بھی مانتا ہے، آگ کا جراثیم اور کیڑا آج بھی آگ میں پلتا ہے. وہاں پر اللہ کی قدرت ہے، وہاں جہنم کے جو بچھو ہیں یہ خچر خچر جتنا ایک بچھو ہے، خچر جو ہوتے ہیں نا، خچر بغلا، اس جتنے بچھو، اور سانپ، بچھو، ناگ، یہ جو جہنم کی مخلوقات ہے جہنم میں رہتی ہے. اب دیکھو نا، آپ کو اگر پانی میں 5 منٹ بھی لٹکا دیا جائے تو مر جائیں گے، لیکن مچھلی رہتی پانی میں، وہ باہر نکلے تو بڑھ جائے گی. تو آبی مخلوق جو سمندر کے پیٹ میں ہے، اسی طرح اللہ نے جہنم کے پیٹ میں بھی مخلوق رکھی ہے، اور اس میں یہ درخت بھی ہے. انہا شجرات، یہ درخت ہے، آج بھی روشن خیال اس پہ تبصرے کرتے ہیں. تخرجو فی اصل الجحیم، جو نکل رہا ہے جہنم کے پٹ سے، اصل سے، پیدائش اس کی آگ سے ہے. تلوہا، اس کے جو گابے ہیں، کاننا ہو رؤوس الشیاطین، گویا کہ وہ سر ہیں سانپوں کے، جیسے اجدہا ہوتا ہے نا چھجلی والا سانپ، اس کا سر بدصورتی میں اور کراہت میں مشہور ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح اس کے بھی گابے جو بدصورتی اور کراہت میں تشبیہ دی ہے، فن شیاطین کے، شیاطین سے مراد سانپ ہیں. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ، بے شک وہ کھاتے، البتہ کھاتے ہوں گے، منہا، اس درخت سے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بس بھرتے ہوں گے، بوجہ مستر ہونے کے، جتنی اللہ خون کو مسلط کریں گے جہنمیوں پر، کہ ایسا جو تھوار کا درخت اس کی مثال ہے، وہ کانٹوں والا درخت ہوگا اور بڑا قریب المنظر درخت ہوگا، اس کو یہ کھائیں گے، اور کھائیں گے کیسے؟ مالعون من حل بطون، جیسے دنیا میں گیار بھی کھاتے تھے اور پیٹ بھرتے تھے، آج ان کو وہ کھانا ملے گا. ثم ان لہم علیہا، پھر بے شک واسطے ان کے اس پر ہوگا، لشوبن، دھونی دی ہوئی، اس کو تڑکا لگا ہوگا، من حمیم، تڑکا سمجھتے ہو کہ سمجھتے، اور دال کو تڑکا لگاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس درخت کو تڑکا لگائیں گے، اور تڑکا شوبہ، دھونی ہوگی، ملاوٹ ہوگی، من حمیم، گرم پانی کی. ثم ان مرجعہم، پھر ان کا مرجع ہوگا، لا الی الجحیم، البتہ طرف جحیم کے. کیا مطلب؟ یعنی اس مصیبت کا خاتمہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ ہمیشہ مصیبت رہ جائے گی. اور جہنم کے دو طبقے، ایک طبقہ ہے دم حریر، جس میں ٹھنڈک کی انتہا ہے، اور دوسرا یہ جہیم، جس میں گرمی کی انتہا ہے. اللہ رب العزت ان کو گرمی میں رکھیں گے آگ میں، اور جب آگ سہ جائیں گے ان کو اٹھا کے دم حریر میں پھینکیں گے. اب وہ سردی میں گلیں گے، جب سردی سہنے لگیں گے ان کو اٹھا کے ثم کیا ہے، ان مرجعہم لا الہ، پھر جہنم میں ان کو لوٹا دیا جائے گا. اب ذرا خیال کرو، یہ ساری سزا مل کے رہی ہے. امام راضی پہ اللہ راضی ہو، زبردست عبارت لکھے بہترین. اب پہلے ترجمہ دیکھو پھر عبارت سنو. فرماتے ہیں انا ہوم وجہ عذاب، یہ جہنم میں کیوں آئے؟ انا ہوم وجہ عذاب، انہوں نے دلیل کی نہیں مانی، اکابر کی مانتے رہے. یہ آج جہنم میں کیوں آئے؟ اس اتباع دلیل نہیں کی، بزرگوں کی اتباع کرتے رہے. دیکھو انہم الفو، انہوں نے پایا آبا اہم، اپنے اکابرین کو. آبا کا معنی اکابر، مذہبی بڑے بڈیرے. آبا اہم افو اجداد، یعنی اکابر. ضالین، گمراہ پایا. فہم علی آثارہم، بس وہ اوپر ان کی کتابڑیوں کے، ان کے آثار کے. یحرعون، یحرعون آنکھیں بند کر کے چلتے رہے. یحرعون اسی پہ گدے کی طرح دوڑتے رہے، اور کوئی سوچا سوچا کوئی نہیں. فلقد ضل قبلہم اکثر الاولین، اس پہ راضی لکھتا ہے والمقصود من الآیات، والمقصود من الآیات، اس آیت سے مقصود ہے انہ تعالی اللہ استحقاق ہم للوقوع فی تلک الشدائد، انہ تعالی اللہ تعالی نے اللہ علت بیان کی ہے استحقاق ہم ان کے مستحق ہونے کی، ان ہیں للوقوع فی تلک الشدائد، ان سختیوں میں گرنے کی. وہ کیا ہے؟ کلہا تقلید الآباء فی الدین، بزرگوں کی اندھی تقلید. وتر کے اتباع الدلیل، اور دلیل کی اتباع چھوڑنے کی وجہ. تو معلوم ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ ساری جہنم ملے گی اس لیے کہ انہوں نے بزرگوں کی باتیں مانی آنکھیں بند کر کے، اور دلیل سے اندھے ہو گئے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں یہ مسئلہ ہے. آج جو ایسے لوگ کوئی نہیں نا، جو صرف بزرگوں کی سننے پر کفایت ہے اور دلیل سنتے ہی نہیں، اور دلیل کی اتباع کرتے ہی نہیں. جہنم ملی بھی کس جرم کی وجہ سے ہے؟ انہم الفو. امام راضی کہتا ہے کہ یہ آیت اگر کوئی سمجھ لے نا، تو کبھی کسی کی بات بغیر دلیل کے نہ مانے. بلا قد اللہ، بلا قد ضل، البتہ تاکید گمراہ ہو گئے. قبلہم ان سے پہلے، اکثر ان کے متقدمین مجرک. بلا قد ارسلنا فیہم، البتہ تاکید بھیجے ہم نے ان میں منذرین، ڈرانے والے. فانظر صبر تکذیب، بس دیکھ میرے پیغمبر کیف کان عاقبت المنذرین، کیسے تھا انجام ذرا منذرین، ڈرائے گئےوں کا. الا عباد اللہ، مگر بندے اللہ کے. المخلصین، جو چنے ہوئے تھے. بانجئی نہ ہوں، ہم نے ان کو چن لیا. بس اب صورت بالکل آسان شروع ہوئی، مشکل مشکل ختم. اب صرف ہاں انشاءاللہ ختم ہو گئے. بلا قد نادانا، سار کسے آ رہے ہیں کسی مسئلے پر، البتہ تاکہ نادانا ہمیں پکارا تھا. نوح، حضرت نوح نے، فلنعم المجیبون، واہ واہ ہم قبول کرنے والے. لنعم بہت خوب ہیں، المجیبون پہنچنے والے پکار کو. فرمایا دیکھو نا، والا قد، کیا لکھا ہے؟ یار حالے کیا مطلب؟ حاصل کے روح نے وہ شفیع کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ خود زاریاں کرتے رہے. والا قد نادانا، البتہ تھا کہ ہمیں آواز دی تھی مدد کے لیے نوح، نوح نے، اور آواز کیا تھی؟ انہو مغلوب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا، تو میرا بدلہ لے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا نیمل مجیبون، اے کنج پہنچانا لے آتی، واہ واہ ہیں ہم پہنچنے والے، بس جی نہ ہو، ہم نے بھی جاتی حضرت نوح کو وآلہ اور نوح کے اتباع کو من الکرب العظیم، بڑی کرم اور بڑی تکلیف سے جزا المشرکین مشرکوں کی ذات سے پتا چلا نوح نے مشکل میں کس کو پکارا، بولو بولو کس کو پکارا؟ اللہ فرماتے ہیں فلا نعما، فلا نعما بڑا زبردست لفظ ہے، واہ واہ ہیں ہم مجیبون پہنچنے والے، کس طرح پھر پہنچے؟ نجات دے دی حضرت نوح کو، وجعلنا اور کر دیا ہم نے ذریته هم الباقین، حضرت نوح کی ذریت کو باقی رہنے والا، کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں نوح نے ہمیں کہا تھا انی مغلوب فانتصر، سارے مشرکوں کا رگڑا نکال دیا، صرف نوح کی ذریت باقی رہی، ذریت سے مراد اتباع اور مومنین، انہی سے آگے نسل چلی، فترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی نوح فی العالمین، ہم نے پچھلوں میں یہ بات چھوڑ دی کہ یہ بات کہ رحمتیں نوح پر فی العالمین جہان والوں میں، انا کذالک نجز الموسنین، ہم کسی طرح بدلہ دیتے ہیں الموسنین دل سے نیکی کرنے والوں کو، اتنا من عبادنا المؤمنین، وہ تھے ہمارے مومن بندوں میں سے، ثم اغرقنا پھر غرق کر دیا ہم نے دوسروں کو، فَإِنَّ مِنْ شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک انہی کے گروہ سے، مِنْ شِيَتِهِ حضرت نوح کے گروہ سے، لَإِبْرَاهِيمَ حضرت ابراہیم سے، اس جا ربہ بقلب سلیم، جب آئے اپنے رب کے پاس بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ، قلب سلیم کا معنی میں بتا چکا ہوں، سلیم کا ایک معنی شرک سے خالی دل، بدعت سے پاک دل، اخلاص والا دل، مخلص من الشرک، این کوئی کھوٹ نہ ہو، خالص دل لے کے آئے، اور دوسرا سلیم بے معنی لذیغ، دکھی دل لے کے آئے، اور دل سکھا تھا توحید والے مسئلہ میں، ربہو بے قلب سلیم، اذ قال لابیہ، یہ تھا نا قلب سلیم، جب کہا اپنے باپ کو، باقوم ہی اور اپنی قوم کو، ما تعبدون، اب دیکھتے ہو کسی نبی کی دعوت نہیں، اللہ خالق اللہ مالک اللہ، ہمیں تو قرآن میں نہیں، نبی کی دعوت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ دیکھو پہلے پہلے نبی ہاتھ رکھتا ہے مشرک کی گردن میں، اللہ کو مانے بعد میں پہلے بتا ان کو کیوں پوچھتا ہے، شرک کی لت پہ ہاتھ رکھتا ہے، پیغمبر کی دعوت یہ ہے، دوستو بزرگو یہ نبیوں والا کام آ رہا ہے، اذ قال لابیہ و قومہ، حضرت ابراہیم کا ابا بہت بڑا پیر تھا، بہت بڑا گدی نشین، اور یہ طریقے بتاتا تھا بھائی حضرات کو پکارنا کیسے ہے، ان کے نام کی نظر نیاز کیسے دیتی ہے، اور اس پر کرایہ لیتا تھا، کرائے لے لے کر یہ طریقے بتاتا بھی حضرت صاحب کو یوں پکارنا ہے، حضرت صاحب کے سامنے یوں بیٹھنا ہے، یوں بکرا چڑھاوا چڑھانا ہے، اور پھر یہ بےمان صورتیں بنا کر بازار میں بیچا بھی کرتا تھا، اے بابا کرنی بھرنی والا، 10 روپے کا بابا سے 15 روپے کا بابا، یہ بیچتا تھا، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ بھی ہاتھ وہاں رکھتا ہے جہاں کسی کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، فرعون نے ہزاروں بچے قتل کروائے، اور جس بچے کی وجہ سے کروائے وہ فرعون کے گھر جا کے پل گھر سے ہی آگ لگی، اور اس آدر نے پوری دنیا کو گمراہ کیا اور شرک کی تعلیم دی، اللہ نے آدر کی گدی پر حضرت ابراہیم کو کھڑا کر دیا، یہ بھی اللہ کی شان ہے، شرک گڑھ میں بھی کبھی کبھی مباحث پیدا ہو جاتی ہے، شرک کی نگری ہے. اب کھڑا ہے مباحث اور کہتا کہ ہے ماذا تعبدون، ماذا تعبدون، اور کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ احفقل بدترین جھوٹ، آلحتل یعنی الہ بنائے ہوئے، من دون اللہ اللہ کے سوا، اے جھوٹے ہو، بدترین جھوٹ یعنی الہ من دون اللہ اللہ کے سوا، تریدون تم ارادہ کرتے ہو، وما ظنکم برب العالمین کیا گمان ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں، کچھ تو حیا کرو، کئی آلیہ بنا رکھے، کوئی پیٹ درد ٹھیک کرنے والا آلیہ، کوئی سر درد ٹھیک کرنے والا، وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے، بابے اسپیشل ایم بی بی ایس ہے مختلف جگہ سے، فلانی مرد کا تو فلانی مرد کا، یہ آلیہ تن کئی الہ بنا رکھے ہیں، فما ظنکم برب العالمین کیا گمان ہے تمہارا، کیا عقیدہ ہے رب العالمین کے متعلق. یہ بس جہاں قرآن کچھ اور بتانا چاہتا ہے، دعوت ابراہیمی اور جگہ پہ آئی، فرمایا فنظر نظرۃ فی النجوم، حضرت نے دیکھا غور کیا ستاروں کی طرف، اصل میں تو درست جا رہے تھے اس پر، بس بھی دینا تھا تو حضرت کو بھی دعوت دی گئی آنا ایک دفعہ، تو بھی مقصد تھا کہ جب آئے گا نا ہمارے اجتماع پر اور جہاں پر دیکھے گا رش، او بہت بڑا رش ہوگا دور دراز تک، اس کا بھی لگ سمجھ جائے گی اور رونقیں ہوں گی، بہت بڑے بڑے کھانے، پکوان، خوشبوئیں، یہ بڑا چیزیں دیکھے گا، یہ ہماری اجتماع سے متاثر ہو جائے گا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں ہوتا؟ ہاں، یہ دعوت دیتے ہیں، ہمارے اجتماع کو جو دیکھے گا وہ تا حد نظر مخلوق نظر آئے گی، اس لیے وہ لکھا ہوتا ہے میٹھی میٹھی سنتوں بھرا اجتماع. چلو چلو ملتان، چلو چلو چلو فلا، میٹھی میٹھی سنتے، کھانے پینے والی میٹھی میٹھی سنتے. ہاں بھائی، سو تو نہیں گئے؟ ماشاء اللہ، آج تو سارے بخشے گئے، سارے جاگ رہے ہیں. آج یہ بتاؤں، عبد الرحمان بھی نہیں سویا. ہاں بھائی، اب سنو، انہوں نے حضرت ابراہیم کو دعوت دی تھی ہمارے اجتماع پہ، آپ کی تصدیق لے، حضرت نے اوپر دیکھا، کیوں دیکھا؟ ٹائم دیکھ رہے تھے، اس وقت کی جو گھڑی تھی وہ ستاروں سے پتہ چلتا کہ اب وقت کیا ہو گئے. اب بھی جو پرانے ماہر لوگ ہیں وہ ستاروں سے پتہ کرتے ہیں کہ یہ تارا یہاں آ گیا ہے نا، تو اب یہ ٹائم ہو گیا ہے، اور پرانے بوڑھے اب بھی ستاروں سے ٹائم معلوم کرتے ہیں. پتہ نہیں آپ کو پتہ بھی لگ رہا ہے، جن یہ میں خود نہیں کہہ رہا، علامہ عبد الماجد دریا بازی اس نے بھی یہ بات کی، دوسرے حضرات نے بھی، کہ حضرت نے کیوں دیکھا ستاروں کی طرف، حضرت گھڑی دیکھ رہے تھے، ٹائم کیا ہے. وہ جو مشرق تھے نا، انہیں سمجھا یہ بھی کچھ نہ کچھ ہمارے مسلک والا ہے، ستارے جو دیکھ رہا ہے نا، تو وہ ستارے دیکھ کے سارے پھوٹ جھوٹ جھوٹ بولتے تھے، انہوں نے سمجھا یہ بھی ہمارے مسلک کے مطابق دیکھ رہا ہے، حضرت نے تو دیکھا میرے گھر ٹائم دے دیں. میں میرا وہ ٹائم کیا ہوگا جب امام باڑے میں جاؤں گا، وہ ٹائم کیا ہوگا؟ یہ تو ٹائم نوٹ کر رہے تھے. نظر نظر النجوم، بس دیکھا ایک دیکھنا ستاروں میں، کیا لکھا ہے؟ کنایا ہے اور کرنے سے جا، حقیقی معنی مراد ہے. چلو اس پر جو بات ہے بعد میں کریں گے، ابھی ترجمہ کرو. فل نجوم فقال انی سقیم، فرمایا میں بیمار ہوں، سقیم مجھے ٹینشن ہے، سقیم ٹینشن. یہاں پر مفسرین بیچارے بڑے پریشان ہوئے، جیسے حضرت ابراہیم نے بہانہ کیا، بیمار تھے کوئی نہ، لیکن کہا کیا ہم بیمار ہیں، میں بیمار ہوں. ان کو پوچھو بھائی تم نے نبض چیک کی تھی، میں بیمار تھے کوئی، تمہیں کس نے بتایا بیمار کوئی تھے؟ اپنی طرف سے ایک مفروضہ گھڑا، بیمار تھے کوئی نہ، کہا نہیں سکی. یہ بیمار کوئی نہ دے کس کی تشخیص ہے, پولیس کی کوئی ڈاکٹری سند کہ بیمار کوئی نہیں تھے. آپ نہیں سمجھے تو مولوی ہو وہ غور کرو, اتنی تکلیف پر اشکال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ہاں کہتے ہیں کہ حضرت بیمار نہیں تھے اور کہا میں بیمار ہوں, یہ اور یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے دیکھا ہے بیمار نہیں تھے. ہو سکتے ہیں سر میں درد ہو, تم کو کس نے بتایا کہ بیمار نہیں تھے اور کہا ہوں؟ یہ نہیں تھے والی بات کو کہاں سے نکالی, بستی کہاں نہیں. اصل میں سکین کا لفظ جہاں بھی ہے اور آگے بھی اسی صورت میں آ رہا ہے, سکین کا لفظ کہاں ہے؟ حضرت یونس کے بارے میں مچھلی نے پار پھینکا تو کیا تھے؟ سکین. ابھی دیکھو آگے حضرت یونس کا واقعہ دیکھو, جلدی کرو ٹائم بھی گیا. ہاں سکین کا لفظ ہے کہیں؟ کوئی نہیں. جہاں حضرت ابراہ حضرت یونس یہ بیمار تھے, لفظ تو آیا وہ ہوا سکیم, لیکن یہ سکیم کا لفظ ہمیشہ عدم اعتدال والی بیماری پر نہیں بولا جاتا. جہاں پر مفسرین نے کبھی کہا میں بیمار ہونے والا ہوں, کسی نے کہا ہر صحت مند میں کچھ نہ کچھ بیماری ہوتی ہے, اس میں ہم کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. حضرت نے فرمایا انی سکیم, مجھے ذرا ٹینشن ہے, ٹینشن ہے تمہارے گلاہوں کے بارے میں, تم ذرا نکلو صحیح. انی سکیم, میری طبیعت ذرا خراب ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں. کہتے ہیں نا کہ اس کے تیرے اس کام کے بارے میں میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے. حضرت نے وہی بات کی اور پیچھے لاقید انا اسنامہ گم بھی آ چکا ہے, ذرا جاؤ صحیح میں گت بناؤں گا. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ, بس بڑے یہ سن کر حضرت سے پیٹ دینے والے فراغا, وہ تو چلے گئے میلے پر. حضرت آئے فراغا, حضرت جاگ اسے گلا آلیہم, ان کے امام باڑے میں, میں خدا باڑے میں جہاں ان کے آلیہ رکھے ہوئے تھے. راغا بڑے اچانک جا پہنچے وہاں پر آلیہ تھیم. فقال, حضرت نے جا کر فرمایا تاکلون, اور اتنی مٹھائیاں کے ڈبے جو پڑے ہیں کھاتے کیوں نہیں؟ ادا کیا الا, یہ تاکلون کا خطاب ہے کہ نہیں؟ حضرت کا کیا نظریہ تھا؟ سنتے ہیں الا تاکلون کا خطاب تو کیا ہے. یہ جو مولوی سرفراز کو بھی سمجھ نہیں آیا, مولا سرفراز صاحب کہتے ہیں جی سنتے نہیں تو خطاب کیسے؟ اب مولا سے کوئی پوچھے, حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں ان حضرات کو الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں ہو, کتاب ہے کہ نہیں؟ سنتے تھے وہ, بولو بولو. ہاں آج ماشاء اللہ سندھی بھی تشریف فرمائے. فقال الا تاکلون, بس کہا الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں ہو چڑھاووں کو. ما لکم لا تنطقون, کیا ہے تم کو بولتے کیوں نہیں, چپ شاہ بن گئے ہو. لا تنطقون, بولتے کیا؟ ہمارا حضرت صاحب بولتا نہیں ہے. حضرت سنو ذرا بولو نا. فراغ علیہم, سبحان اللہ, اللہ کو بڑا پیارا لگا. فراغ علیہم, حضرت آگے بڑھے. علیہم ضربم بالجمین, ضربم بالجمین, ضربم بالجمین, بالجمین بشدہ بالقوہ, حضرت نے یوں ہتھوڑا ڈالا پوری بالجمین, پوری قوت کے ساتھ, اور حملہ کر دیا پوری قوت کے ساتھ. بالجمین فاقبلوا الیہ, فاقبلوا الیہ, بس آئے حضرت کی طرف یزفون, دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے آئے نا. دیکھا تو سب کا کباڑ خانہ بنا ہوا تھا, سب کا ریزا ریزا. تو مارو کون خود کچھ بمبار آیا ہے, سارا رگڑا نکال دیا ہے, کوئی سی صدوقری بھی باقی نہیں بچی, سارا کچھ ختم. آئے دوڑتے ہوئے ہیں, قال اتعبدون ما تنهتون، فرمایا کچھ تو شرم کرو، کیا پوجتے ہو جن کو گھڑتے ہو، یہ تمہارے اپنے گھڑے ہوئے الہ، واللہ خلقکم، حالانکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، فما تعملون، اور تمہارے عملوں کو بھی، ما تعملون ما مستریہ ہے، تعملون یعنی خلقکم با عملکم، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عمل کو بھی، آل سنت کا مشہور عقیدہ، یہ اعمال کا تعلق اللہ ہے، قاسب لہو، انہوں نے بناؤ حضرت ابراہیم کے لیے بنیانا، کوئی بہت بڑا آتش خانہ بٹھا بناؤ، بہل تو ہو بس ڈالو اس کو فل جہیم، اس بھٹے میں، فاراد بھی قیدا، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا حضرت کے ساتھ مکر کا چال چلنے کا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کو ہلاک کر دیں، لیکن جو خالق توحید پیار کرتا ہے اس کا حافظ اللہ ہوتا ہے، قیدن فجعلناہم الاسفلین، کر دیا ہم نے ان کو ذلیل ہونے والوں سے، وقال انی ذاہب الی ربی، اور کہا میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، سیادین وہی مجھے راستہ دکھا دے گا، اے وہی میری اچھی جگہ پر رہنمائی کر دے گا، رب حبلی من الصالحین، رب حبلی، اللہ فرماتے ہیں مشرق باپ کو چھوڑا اور مشرق برادری کو چھوڑا، فبشر نہ ہوتے غلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی ان کی لڑکے بڑے حوصلے والے کی، فلما بلغا، قرآن کو نے حضرت اسماعیل جب پہنچے، ماہ حضرت کے ساتھ استایا، کام کاج کرنے کے، سائی کا معنی وہ چلنا پھرنا نہیں جو خطیب کرتے، سائی کا معنی ہے کام کاج کی عمر کو پہنچے، ہاتھ بٹھانے کو پہنچے، اتنی عمر کے ہو گئے تقریباً 13 سال 12 سال کی عمر ہو گئی، کالا جا بنائی، فرمایا اے میرے بیٹے انی ارا فی المنام، میں دیکھتا ہوں خواب میں، انی اصباح کا، کہ میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں، فانظر ماذا ترا، بس تو کیا رائے رکھتا ہے، ماذا ترا، دیکھ تیری کیا رائے ہے، کالا جا ابا سے، عرض کی اے میرے ابا جان، اف الما عمر، کر گزر تو تجھے حکم ہے، پائے گا تم ان کو انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا من الصابرین، صبر کرنے والوں سے، فلما اسلما، سبحان فلما، اللہ فرماتے ہیں جب دونوں باپ بیٹا تل گئے، اسلما بالکل تیار ہو گئے، اسلما دونوں تیار ہو گئے، منقاد ہو گئے، وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اور لٹایا اس کو کروٹ پر، جبین خطیب کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے کہا جی آپ میرا چہرہ نیچے کر لیں، نیچے الٹا کر کے، بے وقوف یہ جبین کمانے سے نہیں آتا، جبین ہے کہ جبا، جبا یہ ہے کہ لل جب ہاتے جبین، ایک جبا کی دو جبینیں ہیں، یہ سائز اب درگو، ایک ہوتا ہے جبا اور ایک ہوتی ہے جبین، جبین اس پہلو کو کہتے ہیں سائڈ کو، اور جبا کیا ہے یہ ہے سامنے، یہ جبا ہے یہ جبین، اس لیے کہتے ہیں لل جب ہاتے جبینان، ایک ماتھے کی دو جبینیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت اسماعیل کو الٹا لٹایا تھا، یہ تو جاہل مولوی نے نکالا، جبین کا معنی ہوتا ہے سائڈ پہ، حضرت کو ایک سائڈ اس طرح دبا کے وقت جانور کو لٹایا جاتا ہے نا سائڈ پر، اس طرح گھر کے لٹایا، اللہ للجبین، آگے مولوی کہتے ہیں آنکھوں پہ پٹی باندھی، نہیں رحم نہ تو سنتے رہتے ہو کہ نہیں، پٹی کیوں باندھی تھی، حضرت اسماعیل نظر نہ جس جس کلو سے پوچھو ادھر تو کہتے ہیں کپڑے کی پٹی سے زندہ پیغمبر کو نیچے نظر نہیں آتا، ادھر کہتے ہیں پانچ دیواروں کے اندر سے بھی دل کے حال بگاڑتے، بزرگوں ادھر کپڑے کی پٹی کیوں باندھی، حضرت اسماعیل بولو تو جان سکتے، حضرت اسماعیل نظر نہ آئے کپڑے کی پٹی. ادھر کہتے ہیں آٹھ گز مٹی کے نیچے سے پتہ چلتا ہے سیڑھی پہ دیے کی جنا ہے بجنا. کوئی پٹی گڈی نہیں باندھی, یہ مولوی کی عقل پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. پٹی باندھی سے فلا کیا کوئی بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں تول گئے ہیں تلہو للجبین, سیاق سے پتہ چلتا ہے حضرت ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ادھر چھری چلانے لگے اوپر سے آواز آ گئی نادی نہ ہو, ہم نے ندا کی ایا ابراہیم, اے ابراہیم قد صدق تر رویا, قد صدق تر رویا, انہیں سچا کر دیا اپنا خواب. بس کر ابراہیم, ہم نے اوپر سے کہا بس کر ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا ہے. انا کذالک نجز الموتنین, انا هذا لہو البلاء المبین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.